Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri 1. cildin 266. mektubunda Şeyhinin iki oğlu Hacı Abdullah ve Hacı Ubeydullah Hazaratı'nın kabirlerinin resimlerini bu dergide sizlere tab etmiştik. Bâkı Bilâ Hazretleri'nin iki oğluna yazdığı bu mektupta uzun bir mektuptur. Epeydir, aylardır devam ediyoruz derse. Kaldığımız yerde bir soru cevap ile bizi bilgilendiriyor. Bismillah. Fenkı ile eğer denilirse ki innelil küffâri şüphesiz kafirler için vardır nasiben minel rahmeti fid dünya. Dünyada rahmetten nasipleri var. Kema hakkak de o, sen de bunu inceledin. Fîmâhse bak, geride bunu da söyledin yani mektubun bir evvelinde. Fekîfet tekûnû, o zaman nasıl oluyor sıfatü rahmeti fid dünya? Dünyada onlar hakkında vuku bulan rahmet sıfatı râfiaten kaldırıcı lil adâveti zâtiyeti, Allah-u Teâlâ'nın öz zatının küfre ve kâfirlere düşmanlığını nasıl kaldırıyor? Şimdi gerideki beyanında bir önceki derste, geçen hafta yapamadık çok maalesef, çok üzüldüm ama işte baş edemedim, fırsat bulamadım da. Yani iki ders evvel olmuş oldu yani 15 gün evvel. Orada şunu buyurmuştu, Allah-u Teala'nın kafirlere olan düşmanlığı zatıyladır. Kafirlere ve kafirliğe. Ama Müslümanların günahkarlarının İşte içki, kumar gibi günahlarına olan düşmanlığı sıfatlarıyladır. Öz zatıyla Müslümana düşman olmaz. Çünkü ne olursa olsun imanı var. Buyurmuştu. Bu itibarla yani kafirlere olan düşmanlığı zatıyladır. Bu nedenle hiçbir iyi amelleri o Allah'ın zatî düşmanlığını kaldıramaz. Yani bir kafir fakirlere bakabilir, yetimleri yedirebilir. Bir iyilikler, bir işler yapabilir ama ne yapamaz? O iyilikleri, onun azabını kaldıramaz. Hani diyoruz ya, Edison ceryan buldu, bu kadar faydalı iş yaptı da falan, cehennemden kurtulur mu? Kurtaramaz mesela. Kafir öldüyse tabii. Şimdi hal böyle olunca, peki dünyada kafirler yiyorlar, içiyorlar. Ve rahmeti ve sıhhat külle şey, rahmetim her şeyi kapladı, Allah buyuruyor. Kafirler de eşyadan bir şey, yani mevcudattan, onlar da bir varlıktırlar. Onları da kaplamış. Peki dünyadaki bu kafirlerin iyiliği, yani geçimleri, rahatlıkları, bollukları falan onlara Allah tarafından isabet eden dünyalık rahmetten dolayıdır. Bunu anladık. Peki o zaman dünyadaki bu rahmet sıfatı, Allah-u Teala'nın kafirlere dünyada ulaştırdığı rahmet sıfatı zatının düşmanlığını nasıl kaldırıyor da bunlara bu rahmeti ulaştırabiliyor denilirse ücibu. Şöyle cevap veririm. Yani ücibe de olur tabii ki. Şöyle cevap verildi. Enne husule rahmeti. Rahmetin gelmesi lil kafirin. Kafirlere rahmet hasıl olması fit dünya. Dünyada kafirlere diyelim işte zenginlik, bolluk görüyorsunuz. Bütün İslam alemi, Müslümanlar, ehli sünnet coğrafya, kan revan içinde, ateş içinde. İşte gavurları görüyorsunuz, Avrupa, Amerika bilmem ne. Bunlar da bir dünya bakımından İslam alemindeki kadar bir sıkıntı yok. Ama innema ve ancak bu bi'tibari zahiri ve sureti, bu görünüş ve görüntü itibariyledir. Ve ma fil hakikati, işin gerçeğinde fehüve istidracun, bu Allah'ın onları yavaş yavaş azaba, cehennemdeki sonsuz azaba çekişidir. Ve mekidetün, bir tuzaktır fi hakkıyım onlar hakkında. Çünkü neden? Birkaç gün dünyada 50-60 sene, 80-90 sene işte gavurlar biraz da uzun yaşıyorlar. Yani bilmiyorum, Avrupa ortalaması herhalde bizim Orta Doğu'dan fazla gibi. 80-90 falan olanları çok. Bu onların azabının artmasına sebep oluyor. Onların helakına sebep oluyor. Bir de 100 sene yaşasan diyelim. Ortalaması 90 olsa ki 90 değildi belki ama ortalaması 90-100 olsa Cehennemden kurtarabiliyor mu? Kurtaramıyor. 100 sene nasıl geçiyor? Dakika gibi geçiyor. Ne oldu o zaman? Sonu ebedi azap olduktan sonra bu 100 sene hiçbir şey değil. Bir de burada aldığı keyif ve lezzet daha beter şey olur. Çünkü dünyada sıkıntı çekse ahirette de belki sıkıntıya biraz alışmış olur. Dünyada sıkıntı çekmeyince ne oldu? Birden ebedi sıkıntıya düştü. Hepten hakkında bela oldu. Onun için ve kavlu teala Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi estaizu billah ehsebune kafirler sanıyorlar mı ki ennema nümiddüm ennema o şey ki nümiddü destekliyoruz onları bi onunla min malin yani mal bakımından ve benine oğullar olarak erkek evlatlar mallarla kafirlere verdiğimiz yardımlar ve destekler nüsari'u lehum fil hayrat biz onlar için hayırlara koşuşuyoruz. Ya biz onların iyiliğine mi veriyoruz bu malı mülkü bunlara? Bellâ eş'urûn. Gerçekte hiçbir şey anlamıyorlar. Kafirin aklı olsa Müslüman olur. Niye anlamıyor? Zannediyor bana şöyle mal verildi, mülk verildi, efendim sağlık verildi, sıhhat verildi falan. Oo, ben iyi adamım. Doğru yoldayım. Hristiyanlık doğrudur falan. Halbuki ne alakası var? Ebedi ahirette azaba düşecek. Dünya onlar için bir cennet gibidir. Efendim Müslümanlar için zindan gibidir. Bu itibarla Mevlamız yani zaten ahirette ebedi cennette hiç nimetleri yok. Ebedi azapta kalacaklar. Bari dünyada biraz yesinler içsinler. Hesabı yapıyor. Ve kavlu teala yine şu ayet-i kerime Allah'ımızın kavli şerifi senestedricuhum. Biz onları derece derece kademe kademe azaba doğru çekiyoruz ama min haythu la ya'lemun. Bilmedikleri taraftan. Şimdi mesela bizde olsa başımıza bir hastalık geliyor. Hastalık hastalığı getiriyor. İşte yaşlılık, kanser. Hani insan bile bile diyor ki artık ölüme gidiyorum, ahirete gidiyorum falan. Veya İslam ülkelerinin durumu kötüye gidiyor. İnsan da göz göre göre diyor yani mesela bir 6 senedir, 7 senedir bir Suriye sorunu, Halep sorunu. Yani Suriye'nin sorunu göz göre göre artık İyiye gitmediği, kötüye gittiği de anlaşılıyor. Şimdi ama şimdi Avrupa Birliği keyfinde, Amerika keyfinde, Hristiyan alemi keyfinde bunlara bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi onlara bilmedikleri taraftan azap geliyor. Çünkü neden? Onlar bakıyorlar ekonomimiz şöyle düzgün. Efendim Suriye'yi işgal ettik, Irak'ı işgal ettik. Efendim Körfez ülkelerini elimize aldık. Suudi Arabistan'a üst kurduk. Petrol elimize falan. Şimdi onlar bunu bir iyilik hesabı yapıyorlar. Fakat bilmedikleri taraftan azaba doğru götürülüyorlar. Hem dünyada bela gelecek başlarına akıbet, hem de ahirette ebedi azap. Yani adam nimet sandığı yerden azap gelirse o şok yapar. Ama şimdi zaten insan, ya benim durumum gitgide kötüye gidiyor. Bizim Müslümanların durumu bu. Her gelen gün geçeni aratacak hadis-i şerif. Yani illa vellezi ba'dehu şerrun minhu Bukhari hadisinde her gelen gün geçenden şerli olacak. Yani biz bunu bildiğimiz için dünyada bu imtihanların şiddetleneceğini, çünkü Müslümanlara ahirette azap olmayacağını ama Müslümanların dünyada günahları olduğunu, bu günahları da Allah dünyada temizleyeceği için, ahirete bırakmamak için hesabı, ha keşke günahsız olsaydık, hiç belasız dururduk. Ama madem devamlı günah işliyoruz, ümmeti ümmetün merhumetün, benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahira. Benim ümmetime, Müslümanlara ahirette azap yok. Peki ümmet günahsız mı? Değil. Bütün Müslümanlar günahkar. Bu günahlarına karşılığı cezası çıkacağına göre azabu afid dünya el fitenu ve zelazilu. Ebu Davud hadisi olarak hatırlıyorum. Benim ümmetimin azabı dünyada verilir. O da nedir? İç savaşlardır. Fiten iç savaşlardır. Bakın görüyorsunuz işte Hür ordu bile, Özgür Suriye ordusu bile kendi içinde savaş yapıyor yani. Devamlı bizim ümmet kendi içinde savaşır. Ta Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetiyle başlayan Medine baskınından, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10-15 sene sonra bir şey. Yani zaten Hazreti Bekir Efendimiz 2 sene yaptı. Hilafet 2 sene küsur. Hazreti Ömer Efendimiz de işte 10 küsur. Yani 12 sene sonra, 13 sene sonra patladı bu iş. Bu kapı kırıldı. Bugüne kadar durmuyor bak iç savaşlar. 1400 senelik mesele. Çünkü benim ümmetimin azabı dünyada verilecek iç savaşlar ve zelzeleler. Yani İslam coğrafyasında zelzelede çok olur. Toptan ölümler çok olur. Bunlarla temizleyecek Allah benim ümmetimi diyor. Azabı ahirete kalmayacak. Kafirler niye rahat? E ahirette ebedi azapları var. Bari burada biraz rahat etsinler. Onun içindir bu. Yoksa kafirler hak yolda olduğu için rahat değiller. Müslümanlar batıl yolda olduğu için azapta değiller. Ama Müslümanlar günahları olduğu için dünyada temizliğe ihtiyaçları var. Çünkü bu temizlik burada yapılmayınca ahirette iş daha zor. Ahiretteki azabı görsek derdik ki dünyada temizle beni, ahirete bırakma ya Rabbi derdik. Ama şimdi anlamadığımızdan niye bu bela geldi bana diyoruz. Acıdığı için geldi sana bela. Burayı doğru anlamak lazım. Onun için Mevla ne buyuruyor? Kafirleri biz azaba çekiyoruz. Ama nereden azaba çekiyoruz? Bilmedikleri yerden. Ne demek bilmedikleri? Zenginlik geliyor. Adam bunu azap kabul eder mi? Ekonomi düzeliyor. Azap kabul eder mi? İslam alemini işgal etmiş. Libya'yı bilmem neyi, Suud'u, şurayı, burayı. Her yerde şey yapmış, müstemleke yapmış. O neyi? İngiltere. Durumumuz çok iyi diyor zannetiyor mesela. Bilmedikleri yerden azaba çekiyoruz. Çünkü neden? Azap geliyorum demiyor. Nimet geliyorum diyor. Bunlar da bakıyorlar aldı. Aa ne bolluğumuz var. Dünyanın ağası biziz, pasası biziz. İngiltere projeyi çizer, Amerika uygular. Bütün olan da Müslüman'a olur. Sen öyle zannet. Gebermenize az kaldı nasıl olsa. Bilmedikleri yerden azaba çekiyoruz. Çünkü onlar nimet gibi gördükleri yerden bela geliyor. Sıkıntı burada. Ama bir adam sıkıntılı bir süreçten önünde bir sıkıntı gördüğü zaman buradan sonra bir nimet gelirse çok rahat olur. Ama rahatlıktan sonra azap gelirse o çok zor gelir. Çünkü insan rahata alışınca ondan sonra düşüşü kötü olur. Ama zaten başı belada adam biraz rahatlık görse o kadar nimet bilir ki. Onun için bilmedikleri yerden azaba çekiyoruz. Yani azap gibi görünmüyor çünkü gavurların bollukları. Ve ümliyim ben mühlet veriyorum levum onlara. Ben süre tanımışım Allah buyuruyor. Bu demek değil ki ben onları başıboş bıraktım. Amerika'nın, İngiliz'in hepsinin ipi benim elimde. Benim kudret, benim yetkimde. Belaları patlayacak. İnne keydi metin. Şüphesiz benim tuzağım çok kuvvetlidir. Ben öyle Yahudinin, Siyonistin 100 senelik plan yapmış, 200 senelik plan yapmış. İşte Müslümanların planı yok masa başı. Ben de çok konuşuyorum bu lafı. Biz bir şey olduktan sonra tedbir almaya başlıyoruz. Gavur 100-200 sene evvel proje yapmaya başlıyor. Tamam. Tamam ama tutmaz. Niye tutmaz? E çünkü Allah'a karşı plan yapıyor. Bana karşı plan yapsa tutar. Çünkü biz safın biriyiz yani. Ama planı Mevla bozuyorsa benim planlara verdiğim karşılık çok kuvvetlidir diyor. Onun için bu ayette şahidün delildir. Lihazel mana. Benim bu dediğim manaya delildir. Yani ne demek istiyor? Fel yufem. İyi anlaşılsın diyor. Burası iyi anlaşılsın. Yani Allah'ın kafirlere ve şirke zatıyla düşmanlığı vardır. O kalkmaz. Ya kalkmaz da nasıl dünyadaki Allah'ın rahmeti bunlara bu kadar bolluk getiriyor? Çünkü ahirette rahmeti yok onlara, dünyada var. Çünkü her şeyi kaplamış, bunlar da her şeyden bir şey. Ama diyor o zatıyla olan düşmanlığını yine kaldırmıyor ki. Neden? Çünkü nimet gibi gözüken gavurların bolluğu, nimeti, ekonomi düzgünlüğü, sağlıkları, bilmem neleri, bak tıpta ileriler. Biz burada bekliyoruz yani. İnsülin mi, yeni bir şey mi çıkacak, şeker hastalığımız nasıl gelecek, kansere bilmem. Herifler 10 sene, 20 sene, 30 sene evvel buluyorlar. Ondan sonra kendilerini uyguluyorlar. Şu kadar iletişim çağındayız. Hala bir insülin pompasıdır. Bir efendim bizim şekerimize bakan cihazlar bile Amerika'dan geliyor. Ve efendim ne kadar da geriden geliyoruz yani şu anda. Şu anda ne kadar geriden geliyoruz. Çünkü deneme tahtası yani. Burada onların bu ilerlemeleri efendim onların iyiliklerine değil. Aslında azapların artmasına sebeptir. Onun için burada yine Allah'ın zatî düşmanlığı devam ediyor. Yoksa Allah onlara zatıyla adavetini kaldırmış değil yani. Bu bollukları, bu ilerlemeleri de Allah'ın onlara dostluğundan değil haşa. Bunu doğru anlaşılsın diyorum. Faydetün celiletün. Şimdi çok yüce bir fayda anlatacağım diyor. İmam Rabbani Hazretleri yani çok değerli bir mevzu anlatacağım. O da şudur. İnne azaben nâril ebediyye, cehennemin ebedi azabı, yani sonsuz cezaül küfür, kafirliğin karşılığıdır. Çünkü Müslüman, zerre kadar imanı olan, hangi günah yaparsa yapsın, ebedi kalmıyor. Onun için ebedi kalış ancak kafirliğe karşılık. Fenkı ile eğer denilirsek, inne şahsan bir adam, Ma vücudil iman, imanı da var iken yücri icra ediyor rusumel küfri. Kafirlik merasimlerini icra ediyor. Efendim kiliseye gidiyor, zünler takıyor. Ondan sonra ayine katılıyor, gavurların cenazelerine gidiyor, bir şeyler falan. Ve yuazzımı değer veriyor, tazim ediyor. Merasim ve elil küfri. Kafirlerin merasimlerine değer veriyor. Mesela Noel. Yani bizim dersimiz buraya zaten sıramız buraya geldi. Bu mektup bir senedir belki de devam eden bir ders bu. E şu anda buraya geliyor. Şimdi de Noel geliyor. Noel tehlikesiyle ilgili sohbetimin kitaplaştırılmışı var. İşte ondan çok almak lazım, dağıtmak lazım, okumak lazım, okutmak lazım. Bir kişi belki işte hindi kesmekten, çam devirmekten, işte 12'lerde tam şampanya patlatmaktan veya yılbaşı özel programlarını izlemekten. Yani şu anda milletin en büyük tehlikesi tabii bar pavyona herkes gidemiyor. Parası yetmiyor, vakti yetmiyor da. Yani şu anda hindi alma, çam devirmeye de parası kalmamış milletin zaten. Durumu bozuk. Ama en ucuz eğlence televizyon. Televizyon kanalları da yılbaşı özel yapıyor. O yılbaşı özelleri mesela seyreden yani kafirlerin merasimine değer vermiş olur. Hiç lamıcımı yok, kaçarı yok. Çünkü o özel diyor bak. Başka gündeki affedersin dansöz seyretmeye benzemez. O 12'deki dansöz işi. O çünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diye şirk koşuyor. Ve onun doğumunu derken dini bayram. Yani bu dini bayram meselesi var. Buraya dikkat edeceksin şimdi. Normal bir analar günü, babalar günü, manyaklar gününe benzemez yani. Bu şimdi gavurlar, onlar da gavurlar uydurmuş ama dini bayram gibi değil. Yani onları da azizler çıkartmış diyorlar o papazlar da. Onlara da tabii dikkat etmek lazım. Ama bu şimdi burada Noel feci bir şey. Şimdi bir adam gavurların merasimlerine değer veriyor. İnsanları bu sohbetten haberdar eden. Arkadaşlar da bu mektubu tekrar tekrar versinler. Ta Noel tehlikesi geçene kadar. Zaten bir hafta bir şey kaldı. Bu mektubu tekrar tekrar televizyon versin. Bangır bangır bangır bağırsın. Bir kişiyi kurtarabilecek. Bu yılbaşı özel programlarını izlemekten karımız bu olur. Belki büyük bir belaydan kurtarırız memleketi yani. Çünkü bu gavurluk merasimleri lanet yağdırıyor. Uğursuzluk getiriyor. Allah'ın azabını çekiyor. Evet. Ve yahkumu hükmediyor. Orada tabii Noel kutlama tehlikesi 53. Risale. Benim 53. Risalem şey bir şey yani. Bir kere de belki okunabilir. Kısa bir şey yani diyelim. Zaten bu sohbet çözümüdür. Ben böyle kaynaklı maynaklı yazmıyorum. Sohbet çözümü. Diğer kaynaklar, kitaplarımı biliyorsunuz. Kaynak doldururum da bunlar. Yani yine ayet hadisler var tabii dolu da. 89 sayfa bir şey. Yani bu temen bir kere de okunur ama çok ayet hadis var içinde yani. Çok da kıssalar var. Azap olan ümmetlere, neme lazımcılık yapan hocalara, bana ne diyenlere, kendi kutlamayıp da kutlayanları seyredenlere veya efendim kutlama diye nasihat etmeyenlere yani bela toptan gelir. Toptan gelir. Onun için bu kitapta çok ilim var. Arkadaşlar onu tabii şey yapsınlar, yaysınlar insanlara, anlatsınlar. Oradaki ilimleri okuyabilirler, birisi seslendirebilir, yani şey olabilir. Bunlar yani arkadaşlar çalışsın yani ben şimdi. Her şeyi ben yapacak değilim. Efendim bir adam diyor, soru soruyor. Kendisi Müslüman fakat kafir merasimleri icra ediyor. Yani şirke mahsus, küfre mahsus, Yahudilerin bilmem ne bayramı, öbürlerinin Paskalyası, öbürlerinin Noel'i, Berikilerin bilmem nesi, dini bayramlara ve merasimlere katılıyor. Bunlara değer veriyor, hürmet ediyor, tazim ediyor, tebrik ediyor mesela. Tebrik ne demek ya? Tebrik, kutlamak da tebrik bereketten geliyor. Bereket Allah'ın dininin bir tabiridir. Allah lanet ettiği işe bereket verir mi? Şimdi yani sen bir kafir için rahmet okunur mu şimdi? Yani adam zaten Allah'ın lanetine inna Allah lanel kafirine diyor Kur'an. Kafirlere lanet etmiş. Sen Allah'ın lanet ettiğine ya Rabbi ben sana karşı dikiliyorum. Sen lanet ediyorsan ben rahmet ediyorum. Cık. İlginç bir itiraz. Adamı dinden çıkaracak bir tehlike. Kafire lanet, kafire rahmet okunmaz. Kafire Fatiha okunmaz. Kafire merhum denmez. Merhum denmez. Efendim toprağı bol olsun denir. Efendim tabii ki kafir öldü diye sevinilecek bir durum yok. Sevineceğiz de demiyoruz. Sevinilmez. Yani adamın şeyi kendine. Ama Allah'ın rahmeti meselesi ancak Müslümanlara dilenebilir. Ne kadar günahkar olsa da bir insan zerre kadar imanı varsa Fatiha okunur, hediye gönderilir, sadaka verilir, hesabına, ahiret hesabına gönderilir yani hediye manasında. Kafirlere rahmetten nasip yok. Ama şimdi bir adam Müslüman fakat gidiyor kafir ehlinin merasimlerine değer veriyor. Ve yahkümül ulema, fıkıhçı alimler, itikatçı alimler, kelamcı alimler hükmediyor bir küfri. Bu adam kafir oldu diyor diyelim yani zünler bağladı zahiren. Kiliseye gitti, ayna katıldı falan ama adam Müslüman. Fakat işte nefsine mi uyuyor, ne ediyor, bir şeyler yapıyorlar. Bazı kadınlar gidiyorlar işte papaz büyüsü diye kiliselere gidiyorlar. Şu bizim bir adada bir kilise var mesela her sene orada dilekleri kabul oluyormuş. Bizim Türkler, Müslümanlar kuyruk. Haberlere çıkar der sene. Bir de bakıyorsun bilmem ne kilisesi. Şeybeli adada mı bir adada? Ondan sonra diyorlar orada insanlara mikrofon tutuyorlar. İşte ben bu sene buraya geldim. İşte geçen sene geldim şu içim için hemen oldu falan. Olacağına denk geldi ya Allah adamı imtihan edecek ya işte. Allah adamı imtihan edecek. Ve ma duaul kafirine illa fi dalal diyor Kur'an. Kafirlerin duası ancak boşa gider. E adam papazın duasıyla yani sen Müslüman insansın. Allah'la aranda perde yok. Bir tevbe namazı kıl, bir hacet namazı kıl, bir koda zikir var, dua var, yalvar Allah'a yok. Gidiyor papazdan dua istiyor. Yani ilginç Müslümanım diyenlerde rezalet diz boyu tabii şu an. Kafirlerin duası sapıklıktadır, boşuna gider diyor ayet. E ne olacak bu şimdi? Şimdi duruma da bakarsan, fıkıhçı bir alime sorsan veya ilmi kelamcı bir alime sorsan gavur oldu der çıkar yani. Hakikaten de görüntü o ya. Görüntü o. İmam Rabbani diyor ki ve yahuddûne alimler sayıyorlar hu böyle bir kişiyi min ehli irtidat. İrtidat ehlinden yani dinden dönmüş kabul ediyorlar. Neyle bir fiili. Ya yaptığı iş işte bakıldığında Müslüman yapmaz. Bunun durumu ne olacak diyorlar şimdi bana sorarsanız. Burada çok önemli bir husus anlatıyorum diyor size diyor. Çok değerli bir faydalı bilgi veriyorum diyor şimdi. O kendi memleketinden bahsediyor. Kemane ekzara Müslimil Hunud. Hint Müslümanlarının çoğu diyor bak 450 sene evvel ya. Yani 400 küsur sene evvel yazmış bu mektubu. Hint Müslümanları ise şimdi zaten Allah ne Hindi kalmış ne Türk'ü kalmış ne Arap'ı kalmış. Herkes gavur bayramı kutlamaya başlamış. Hint Müslümanların çoğu müptelune tutulmuşlardır bihazil beliyeti. Bu belaya çarpılmışlar. Bela yani dine gelen bela kanser olmaktan beterdir. Adamın imanına, itikadına gelen bir sıkıntı yani imanın tehlikeye gireceğine kanser ol daha iyi. Hiç olmazsa şehit ölürsün. Büyük bir bela. İmana vuran bela, mala vuran, cana vuran bela benzemez yani. Çünkü can mal zaten gidecek. Bir noktadan sonra zaten yok. Ama imanına vuran bela ebedi alemdeki keyfini kaçırır. Ebedi ahiret azabını çeker. Onun için bu belaya Hintliler uğramış diyor. Hinduların çok bayramları var. İşte biz geçen İmam Rabbani'ye gittiğimizde de bir bayramları vardı. Bilmem ne bayram. Allah Allah. Her yerde bomba bir şey patlatıyor. Ya günlerce sürüyor. Bir hafta bayram sürüyor. Nasıl uyuşturmuş da İngilizler onları orada. Kafamız şişti ya. Dakika geçmiyor bir şey patlamadan. Pat pat pat. Ne uyuyabiliyorsun otelde ne bir yerde. Ben böyle bir şey görmedim mesela. Böyle bir şey. Bir de Allah muhafaza mesela yani. O günlere denk getirmem yani. Sorarım yani tura. Ne günleriyse onlar işte orada yazıyordu yani. Böyle bayramlar var. Müslümanlar da tabii. Şu anda tabii hepten cehalet var. Mahrabbani zamanında bile bunlar işte safranlı pilav pişiriyorlarmış bilmem. Yani şirk merasimlerini kendi dini bayramları, orada örfleri var. Yani işte gelenekleri var işte. İşte şimdi nasıl böyle hindi meselesi çıkartmışlar ya gavurlar Noel için. İşte onlarda da işte şundan şöyle boyalı pirinç. Boyalı derken o safranla yani yapıyorlar. Onu kırmızı şey oluyor, rengi sapsarı oluyor. Onun adeti şu, şu günün adeti bu, böyle. O günde şunu kesiyorlar, onda şunu pişiriyorlar falan. Ama bunlar şirk merasimleri. Yani Allah'a ortak koştukları işte. Budalarının, putlarının, bilmem nelerinin anısına falan. Feyelzemi o zaman gerekiren yekûne şahsu bunu böyle bir şey yapan adamın muazzeben azaba uğratılması lazım. Fil ahireti ahirette bil azabil ebediyye. O zaman kafirliğin cezası da ahirette sonsuz azapsa, hiç cehennemden çıkmak yok ise bu adamlar gitti o zaman. Ama Müslüman, namaz da kılıyor, bir şeyler de yapıyor ama oradan da cahil. Gidiyor onlar da kutluyor. Ne olacak? Bir muktaza fetvel ulema, bu alimlerin fetvasına göre, yani şeriatın zahir ile hükmeden alimlere göre bu kafirlik merasimine değer vermek şirktir. Doğru. İşte İmam Feteva Hindiye'den herhalde, İmam Kazı Han'dan, Efendi Hazretleri bizim külliyede, Allah külliyemizi bize iade etsin, hala vakıf malını iade etmediler. Allah şuur versin, şuur ihsan etsin de versinler bize geri. O külliyede Efendi Hazretleri'nin yaptığı bir sohbet var. Lale Gül'de yayınlanan, uzun sohbet, görüntülü olan. O sohbette söylüyor bunu. O yine Noel gecesiydi işte. Külliyede doldu, 50 bin, 100 bin ne kadar var, yollar hep tıkandı ya. Efendisi de gelemiyordu, sonradan yollar zorlan açıldı falan, çünkü kaldı yolda. O geceki konuşmasında var mesela, Fetva Hindiye'den, Kazan'dan diyor, kafirlerin bayramında, merasiminde diyor, efendim şey, onlar tebrik eden, işte onlar gibi bir şey pişiren, yiyen falan ise kafir olur. Çünkü Fetva Hindiye'de, yani alimlerin kesin fetvası budur yani. Çünkü onları tebrik etmek, Allah'ın lanet ettiğine bereket ve rahmet dilemek gibi bir şey yani. Allah'a itiraz yani o. Onun için o zaman bu adamlar böyle ne olacak ya? Bunlar ebedi cehennemde mi kalacak? Vel halu halbuki enne uşan kadverade varid oldu fil ahbar-ı sahih-i sahih hadis-i şeriflerde sahih hadis-i şeriflerde buyurulmuştur. Buhari'de de var. Enne men şüphesiz o kimse ki kâne oldu fi kalbi kalbinde bulunduysa miskâlu zerreti minel iman, kalbinde zerre kadar iman olan, bu meşhur hadis. Hem de mütevatir gibi bir şey yani. Çok hadis var bu konuda. Yahrucu minen niran, ateşlerden çıkacak. Ve la yuhalledü fil azab, cehennemde muhallet ve müebbet sonsuz kalmayacak. Ama bu zerre kadar güzel anlayalım. Yani Kur'an'ın hepsini inkar ediyor. Bir ayete inanınca zerre kadar imanı var. Birini bile inkar etse zerre kadar imanı yok. Bak ne dedim? 6600 hepsine inansa, bir ayeti inkar etse zerre kadar imanı yine yok. Tersten konuşuyorum şimdi. Anlatabildim mi? Yani hepsini inkar etse de birine inansa zerre kadar olur mu? Bak ben sana ne diyorum? Hepsine inansa da birini inkar etse zerre kadar yok diyorum bak. Burada şunu demek istiyorum. İman bir bütündür. Tecezzi ve bölünme, parçalanma kabul etmez. Çünkü bir şeye ya inanıyorsundur ya inanmıyorsundur. Kur'an, amentünün zaten 6 esası vardır. Kitaplar maddesindeki zaten Kur'an içindedir. Resuller maddesinde bütün hadisler içindedir. Resulün neyine inanacaksın? Söylediği hadise inanmadıktan sonra peygambere iman ne kaldı? Yani bana diyorsun ki ben sana inanıyorum ama konuştuğun lafa inanmıyorum. Benim neyime inanıyorsun ki? Bana inanman demek konuştuğum laflara inanman demektir. Yoksa benim neyime inanacağım? Bana inanmak gelip de benim başımdan böyle bir tütsü yaparak mı bana inanılıyor yani? Ne konuştuğuma inanmadıktan sonra beni inkar ediyorsun. Onun için İslam bir bütündür, bölünme kabul etmez. Bu zerre kadar manası ne biliyor musunuz? Bunu çok yanlış anlıyorlar. Zerre kadar, adam şeriatı inkar ediyor. Kısası inkar ediyor. Hırsızın kolu mu kesilmiş? Hangi zamanda icra ediyor? Maide suresinin ayetini yani bütün ayetlerini inkar ediyor. Yecüc Mecüc inkar ediyor. Veya kalkıyor İslamoğlu gibi kaderi alın yazın inkar ediyor. Ondan sonra zerre kadar, adam diyor ki ya namaz kılıyor, abdest oluyor, ömreye gitti ya, zerre kadar imanı vardır yine. Ya kardeşim amentüden bir maddeyi inkar, hepsini inkardır. Bunda zerre kadar iman yok. Bu zerre kadar iman ne biliyor musun? Adam inanılan her şeye inanıyor. Yani ben ne kadar inanıyorsam, sahabe nasıl inanıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inanmış hepsine inanıyoruz. Hepimiz öyleyiz yani. Ben şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inanıyorsa hepsine inanıyorum. Ha onun kadar kuvvetli inanamam. İmanımın nuru onun kadar güçlü değil. Ayrı dava. Ama inandığı meseleler bir artı bir eksi yok yani. Çünkü zaten bir artı bir eksi olsa ben Müslüman olamayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç maddeye inandı? Ben aynı şey. Ebu Bekir Sıddık nelere inandıysa benim de onlara imanım var. Ama Ebu Bekir Sıddık kadar imanım yok. Güçlü değil. O zaman niye diyor levüzine imanı Ebu Bekir ma iman ümmeti le ruccih. Bütün ümmetimin imanımı bir kefeye koysan Ebu Bekir'in imanı ağır basar. O kuvvet bakımından. Yoksa Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'ın inandıklarına inanmadı mı? İnanılanların maddeleri bakımından konuşulmuyor. İmanındaki kuvvet ve yakini görür gibi inanma gücünden bahsediliyor. Nur başka bir şey. Hal böyle olunca şimdi burada zerre kadar iman şu demek. Sahabenin inandığına, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına hepsine inanıyor. Ama ameli bozuk, ameli. Nuru az. Çünkü nur amellerle takviye oluyor, güçleniyor. Şimdi beş vakit kılanla kılmayanın imanının nuru bir mi? Ramazan orucu tutana tutmayan iman nuru bir mi? Gece gündüz zina eden adamla hiç harama uşkur çözmemiz Müslümanın nuru bir mi şimdi? Kusura bakmayın. Suratı da bir değil yani. Bakıyorsun adamın berbat yani suratı. Hani haramlar, günahlar adam yüzüne vuruyor. Kapkara oluyor ya. İstediği kadar pudra sürüyor adam aç. Rengi açılmıyor yani. Çünkü zina adam yüzünü karartır diyor hadis-i şerifte. Hal böyle olunca burada imanın nuru bakımından zerre kadar konuşuluyor. Yani inanılan her şeye inanıyor ama ameli kıt. Namazı gevşek, ibadeti zayıf, içkiye müptela, zinaya düşüyor. Biz bu adama kafir diyor muyuz? Harama haram inandıktan sonra, helala helal bildikten sonra, yaptığı günahını bildikten sonra bu adam Müslüman. Ne kadar da günah olsa. Şimdi bu adam bu durumda Müslüman olduğu için bunun imanının nuru zerre kadar oluyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki zerre kadar imanı kalbinde olan buğday tanesi kadar diyor. Sonra arpa tanesi kadar diyor. Herhalde onun gramajı daha düşük olduğundan üstten aşağı iniyor. En son zerre kadar diyor. Zerre demek toz kadar. Yani şimdi burada tozlar var. Görünmüyor. Mesela şu anda benim önümde ekranda bir toz görmüyorsunuz. Ama var burada. Burada toz dolu şu an. Her oda öyle. Yani güneş vuruyor bazı yere, bu ışıklar onu göstermiyor. Mesela şimdi burada karanlık olsa, güneş camdan vursa, bir de bakıyorsun böyle yol gibi toz yolları var. İşte zerre onlardır yani. O kadar az bir imanı olsa cehennemden çıkar diyor. Peki bu hadis-i şerife göre, bu çok önemli bir meseledir, başlık yapılıp insanlara atılmalıdır yani. Zerre kadar imanı olan cehennemden, imanın zerresi ne demek? Başlık bu olması lazım konunun. Bunu atsın arkadaşlar çünkü... İmanın zerresi ne demek? Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar ne demek yani? Bunun çok önemli bir izah bu. Ben bunu hiçbir hocadan da bu şekilde izah duymadım bak. Bu konu böyle muallakta kalıyor. Onun için halk arasında yaygın bir durum var. Adam şeriat, ahkam, ayet, hadis inkar ediyor. Ondan sonra da bir camiye gelmiş cuma. Adam diyor ki cenazesine gidelim ya. Ya diyor adam diyor her şeyi inkar ediyor diyor. Kısas inkar ediyor. Hırsızın kolunu kesmeyi, bütün şeriatın hükümlerini, Kur'an'ı falan. Adam diyor, ya cumaya gidiyordu diyor. Ya zerre kadar imanı var. Ya kardeşim cumaya gitmekle zerre kadar imanı olmaz ki. İsterse hiç cumaya gitmeden de zerre kadar imanı olabilir. Ama beş vakit kılsa da hiç imanı olmayabilir. Çünkü neden? İman inanılan şeyler demek. İnanılan şeylere itikat etmek demek. Birini inkar, hepsini inkar. Sen cumayı, cemaati, namazı, haccı, ömreyi karıştırıyorsun. Nice haccı, ömreye giden gavurlar var. Yani adam devamlı Mekke'de her sene iki kere gidiyor. Geliyorsun burada Allah'ın ayetini inkar ediyor. Böyle olur mu diye bu zamanda faizsiz ekonomi düzelmez diye. Ya şimdi bu adam faiz ayetini inkar ediyor. Kafir oluyor. Ama oradan her sene de ömreye gidiyor. Pasaportunda da Müslüman yazdığı için Araplar da sokuyorlar içeri. Yani Fransız olsa sokmayacaklar. Ne alakası var? O zaman bunun zerre kadar imanı olmaz ki. Yani ameller bir adamın imanı olup olmadığını emare olur. Nişan olabilir. Mesela اِذَا رَيْتُمْ رَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ Adamın camiye gidip geldiğine, devam ettiğine şahit olursanız imanına şahitlik edin. Ama bu ne demek biliyor musun? Namazda, camide, cemaatta gördün, musallaya geldi, mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Diyebilir miyiz? Deriz. Neden? Camide gördük. Ama camide gördükten sonra şadırvanda şeriatı inkar ettiğine şahit olmadıysak. Hiçbir şahitliğimiz yok ancak camide gördük. Bir konuşmasına şahit olmadık. O zaman biz zahire göre hükmederiz. İlim Allah'ın katındadır. Allah biliyor imanı olup olmadığını. Münafık mıdır, Müslüman mıdır falan filan. Allah'a havale ederiz, şahitlik ederiz. Ama beş vakit camide gördük ama şadırvanda muhabbet ederken de bu şeriatla kardeşim bu zamanda kısas mı olur? Efendim hırsızın kolu kesilecek. Ne gericilik ya. Ya fektahu ediyor ama Maide suresi kesin ellerini diyor. Şimdi Allah'ın ayetini şadırvanda inkar ettikten sonra ben onun imanına şahitlik edemem. Abus. Aksi beyanına, dinin zaruriyatına, inkarına dair bir şey bilmiyorsan camide görünmek bir işarettir. Mekke'de görünmek, Tekke'de görünmek bir emaredir. Ama ağzından bir beyanı varsa o zaman zaten ağzından ne çıkarsa kalbinde o var. O zaman tabi camisine, cemaatine, cumasına, ömresine aldanamam. Çünkü adam kafirim diyor zaten alene. Onun için zerre kadar iman demek, inanılan, inanılması gereken her şeye inanmakla beraber amelleri çok eksik olduğundan imanının nuru ve kuvveti çok düşük anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ampul aynı ampul, ebatı aynı, santimi aynı, hiçbir değişiklik yok. Ama bundan ışığı fazla, bunun ışığı zayıftır. Anladın mı? Yoksa biri fazla, biri eksik değil. Biri büyük şu kadar, biri şu kadar değil. İman aynı imandır, bölünmez. Ama o fazla ışıklıdır, bu az ışıklıdır. Neden? Onun ameli salihtir, bunun amelleri bozuktur. Adam çünkü fasıktır. Fasık deyince gavur olmuş olmuyor. Büyük günah sahibi olursa fasıktır. Bunlara dikkat edeceksin. Şimdi İmam Rabbani burada bir soru sordu. Anlatabildi mi? Bu soruda ne sordu? Ya alimlere baksan, bu adama gavur derler. Adam resmen gavur merasimine katılıyor. E bu neyin göstergesidir? Nasıl camide gördüğünüzün imanına şahitlik edin? E kilisede gördüğünüzün de gavurluğuna şahitlik edin o zaman. Öyle ya. E peki bu adam nedir? Noel kutluyor, bilmem ne kutluyor, tebrikler, hediyeleşmeler, bilmem neler. Gavurların merasimlerine tazimler, hürmetler, saygılar falan filan. Abi zahiren fıkha göre alimler diyor ki bu Müslüman yapmaz. E peki zerre kadar imanı olan da cehennemde kalmaz ebedi. Ebedi kalmaz. Bunun fema tahkiku azil meseleti. Bu meselenin incelenmesi nasıl olacak indeke? Ey İmam-ı Rabbani, sana göre bunu bir tahkik eder misin derseniz. Ekulü ben derim. Cevap veriyor. İnkâne, bu adam eğer ise kafiran, imansız ise, mahza, halis, muhlis, katıksız gavur ise, yani hiç inanmıyor, bir şeye inanmıyor yani. Veyahut da inanılması gerekenlerden birine inanmıyor. Veya inanılması gerekenlerden birine inanmıyorsa katıksız oluyor yine. Efe nasibu, bunun nasibi el azabül mukalledü, ebedi azap. Eazenallahu subhanallah, Allah korusun minhu, ebedi azaptan cümlemize amin. Peki ve inkâne, eğer var ise fi, bu adamda miktar-ı zerretin, zerre kadar minel iman. Zerre kadar imanı var. Şimdi zerre kadar imanı var ne demek? Amelleri çok bozuk ama sırf inancı kalmış. Ama amellerinden de hiç böyle nur verecek ona bir ameli yok yani. Ma vücudi ityani merasimil küfür. Bütün kafirlik merasimlerini yapıyor. Ne kadar gavurluk merasimi varsa katılıyor, kutluyor. Budist'in, Yahudi'nin, Hristiyan'ın bilmem nesinin falan. Allah Allah, adam böyle bir gavurlara merak sarmış. Velakin zerre kadar imanı var. Ne demek zerre kadar imanı var? İslam'ın da inanılması gereken bütün meselelerine inanıyor. Ama amelde sıfır noktası. Belki de eksi. Yuazzebu finnar. Bu adam ateşe düşer. Bu cehenneme girer. Bu azap olur. Ve lakinnel mercubbe. Lakin umulan odur ki halasuhu, kurtulmasıdır. Minel huludi finnar. Ateşte ebedi kalmaktan kurtulur. Biber hareketi tilke zerreti minel iman. Zerre kadar imanı bereketli. Zerre kadar deyince ne demek istiyor? Yani madem ki inanılması gereken her şeye inanıyordu, ameli ne kadar bozuk olsa da, hiç müsaade ameli olmasa da, bütün kebair büyük günahlar işlese de, o iman nursuz da olsa, yani çok güçsüz ve zayıf da olsa, kurtulması umulur. Ve necatuhu, halas olması umulur. Neden? Min devamil istikrar, sürekli kalmaktan, fi azabin niran, ateş cehennem azabında sürekli kalmaktan kurtulmasını umarım diyor. Bundan dolayıdır ki efendim zerre kadar iman meselesini doğru anladığımız zaman biz bir insanın amellerine, günahlarına, bütün yaptığı işlerin yanlış olmasına bakarak adama kafir damgası vuramayız. İslam'ın zaruriyat-ı diniye dediğimiz amentü esasları ve içerikleri, tabii amentü esası deyip de ve kütübü bir kitapları diyorsun. Zaten Kur'an'ın tümü bir maddeye giriyor. Yani zaten Kur'an'ın bir ayetini inkarda ve kütübü bozuluyor. Ve rusulü, rasullerine diyorsun. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini inkar, yani mütevatir, hadisin kesinliği sabit olan bir hadisini inkar, adamı dinden çıkarıyor. Çünkü neden? Rasulüne inandım diyorsun ya, yani o zaman peygamber gelse kendi söylese yine inanmayacaktın. Çünkü hadis o kadar sahih, sen hala inanmıyorsan demek ki kendi söylese ne söylüyorsun diyecektin. Bozuluyor. Dirilmeye inanmıyorsan ahiret gününe, Allah'ın meleklere inanman fayda vermez. Ve bil kaderi gayri şey, kadere inanmıyorsan alın yazısı yok. Allah ne bilir dersen azı bayındır gibi. Önceden ne bilsin senin ne evleneceğini, kimle evleneceğini dersen. Allah'ın ilim sıfatı gidiyor. Kader inkar. Amentü bozuluyor. Bunlara dikkat. Onun için bunlardan birini inkar, hepsini inkar. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُوا بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْضٍ Yahudi Hristiyanlar için Tevrat'ın İncil'in bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. Peygamberlerden, o diyor Musa'ya inanırım, İsa'ya inkar ederim, o diyor İsa'ya inanırım, Muhammed'i inkar ederim. Salavatullahi alâ nebiyyine âlim ecmain. Kur'an ne diyor? اُلَٰكَمُ الْكَافِرُونَ hakka. Şimdi bazısına inanmaları yetmiyor diyor ayet. Bunlar bazısını inkar ederiz. Birini bile bazı, Arapçada bir parça, bir. Birini bile inkar ederiz diyorlarsa diyor, اُلَٰكَمُ الْكَافِرُونَ hakka. Biz onlar gerçek kafirlerdir. Yani ne demek? Ya bir kısmına da inanıyor şimdi. Zerre kadar imanı da var yani ha. Diyemezsin diyor Allah. Hakiki kafirlerdir. Hakiki kafir. Stalin gibi kafir. Yani sen şimdi burada adam Müslüman ama bir şeyi inkar ediyor. Çünkü ben diyor birini inkar ederim diyorsa diyor Kur'an. Ülâkümül kafirine hakka. Hakiki kafir. Sakın şüphe etme. Ama Cuma'ya da geliyor. Ama hadi sen hacca mı gidiyor, ömreye gidiyor. Ama şeriatın büyük bir inkar ediyor. Ya bu Kur'an'da yok mu? Var. Nasıl Müslüman olacak? Hakiki kafir. وَاَتَدْنَا الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Biz o kafirlere alçak edici azap hazırladık. Mesela Müslümanlara da azap, zina edene, içki içene tehdit var. Ama alçak edici değil. Mesela kafirlere alçak edici. Niçin? Cehennemde yüzü üstüne sürtünüyor. Mesela Müslüman zerre kadar imanıyla yani imanı kurtarıp gittiyse cehennemde yansa bile Allah onu yüzü üstüne sürdürmüyor, süründürmüyor. Neden? İmanının şerefi var. Bukağı takmıyor boğazına. İmanın şerefi var. Zincirler bağlamıyor ayaklarına. İmanının şerefi var. Ama birini bile inkar ederim dediyse o zaten diyor hakiki kafirdir. Alçaltıcı azap hazırladık. Yani çünkü alçaltıcı azap sadece kafirlere var. Cehennemde Müslümanlar da girip de günah kadar yananlar olacak. Ama alçaltıcı azap yok. Çünkü alçaltıcılık kafire mahsus. Onun için bu zerre kadarı da güzel anlayalım. Ve burada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir adam her şeye inanmış. Ama ameli tümden bozuk. Bütün gavurluk merasimlerine de katılıyor. Bu tabi kebair en büyük günahlara giriyor. Dolayısıyla imanının nuru yok gibi bir durumda. Fakat yine umulur ki diyor o imanını hani kurtarırsa. Tabi kurtarabilirse meselesi tehlike. Son nefes tehlike. Bak önümüzdeki ders yani çarşamba işte Noel'den birkaç gün evvel olacak. Değil mi? Noel'e birkaç gün kala olmuyor mu? Şimdi ayımız. Evet. O ders çok önemli. Yani haftaya çarşamba günü mektubat dersinde tam da bu konuyu işliyor İmam Rabbani Hazretleri. Son nefeste imanını büyük günah yapanlar yani özellikle gavurluk merasimlerine, Noel gibi işlere katılıp kutlayanlar, tebrikleşenler, hediyeleşenler falan. Bunların son nefesinin durumunu anlatacak. Bütün milleti saat 8.30'da bu derse kitlemeniz lazım. Bütün milleti yani. Çünkü tam 2 gün kala, 3 gün kala belki birini kurtarırız. Belki bir kişiyi kurtarırız yani. Onun için burada güzel anlayalım. Ama diyor her şeye inanıyorsa da nefsine uyup böyle bir şeyler arkadaşlık bilmem çevre bilmem ne bir şeyler falan yine kurtulması umulur diyor. Çünkü İslam'a iman ettiği için. Ama tabii ki ne var ya gavur merasimini kutlamakta normaldir bu bunda ne var derse kafir olur ha. Çünkü وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere yani müşriklere azıcık dahi meyletmeyin ayeti var. Onun için لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَا Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin ayeti var. تُلْكُونَيْلِينَ بِالْمَوَدَّةِ Benim düşmanlarıma dostluk, mostluk, tebrik, mebrik bilmem ne sergilemeyin ayeti var. Şimdi bunları yaparsan, günahını bile bile yaparsan, içki içmek, zina etmek gibi haram olduğunu bile bile yaparsan kafir olmuyorsun. Ama nasıl ki içki helaldir dersen, faiz helaldir dersen, zina ne var normal, alan razı veren razı, neymiş nikah dersen. Bunda da ne var ya Noel kutlamakta, gavurları tebrik etsek, bunlar onların merasimine biz de katılabiliriz. Bu serbesttir dersen o başka. Adam kutlamakla kafir olmuyor, günahını bilirse ama kutlamasa bile ne var bunda normaldir ya kutlanabilir derse kafir oluyor. Buralara dikkat edeceğiz. Onun için zerre kadar imanı olan ne demek? Müslümanın inandığı her şeye inanıyor. Dolayısıyla haramlara da inanıyor. Kafir merasimlerine katılmanın haram olduğunu da inanıyor. Yaptığının büyük gün olduğuna inanıyor. Ama işte çevre faktörü, bilmem ne faktörü, nefse uyma faktörü, şehvet faktörü, bunlar devreye girerek adam bu günahlara düşüyor. Şimdi bu adama kafir denmez diyor ve bu adam cehennemde azaba düşer. Yani kebair günah işleyenlere tehdit var Kur'an'da çünkü. Ama diyor, umulan odur ki o imanının bereketi, o zerre kadar imanı deyince doğru laf anla. İmanının bereketi demek zaten bunun. Yani imanı var demektir yani. İmanı var demek olması için de İslam'ın bütününe inanması gerekiyor Müslüman demek için de. Çünkü birini inkar etse kafir olacağı için. Yine imanının bereketiyle ameli ne kadar bozuk olsa da Allah onu ebedi cehennemde bırakmaz buyuruyor. Ama şimdi biraz girelim, birkaç bin sene yanalım diye cesaret edilir mi? Efendim, saniyelik bile cehenneme giren bir sokulup çıkarılanlar olacak bu ümmetten diyor hadis-i şerifte. Ama nasıl çıkacak? Kömür gibi çıkacak. Yani bunu bile insan göze alır mı canının keyfi için ya? Ondan sonra esas tehlike bir dahaki derste geleceği üzere son nefeste iman tehlikesi. Çünkü gavur merasimlerine katılmak öbür günahlara benzemiyor. İçki, kumar, faiz, fuhuş kendine göre kebair büyük günahlar. Ama son nefeste imana tabii sıkıntıya sokar günahlar. Tevbesiz ölmek tehlikeli bir şey. Ama bunlar içinde imanı tehlikeye sokan en büyük günah ne? Kafir ölmeyi gerektiren en büyük tehlike yani. Ki herkes tabii korkuyor. Son nefesten kimse garantisi yok ama en büyük tehlike kafirlerin merasimlerini kutlamak. Onun için oradan özellikle sakınmak icap ediyor. Öbür günahlara benzemiyor. Çünkü şirk ve küfürden şaibe karışıyor. O şaibe de adamı son nefeste buluyor. Buluyor, çok sıkıntıya sokuyor. Bakın önümüzdeki ders mektubatın çarşamba, haftaya çarşamba inşallah saat 8.30 itibariyle derse başlandığında inşallah arkadaşlar da geçirmesinler yani 8.30-8.30. Arada diğer ilanlarını, haberlerini, reklamlarını ona göre denklensin. Çünkü biz insanlara 8.30 diye söz veriyoruz. İnsanlar oturuyor şeyin başına 8.30 takip ediyor. Çünkü bazen birkaç dakika geçse ders yok herhalde bugün diye kapatı gider. Mesul olursunuz. Mesul olursunuz yani. Bir insan orada o dersten hidayet bulacak. Belki orada Noel kutlamayacak bu sene. Özel program seyretmeyecek. Yani Allah onu orada kurtaracak. Ama adam şimdi 5 dakika gecikti. Buna dikkat edelim yani. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Yayıncılar da dikkat etsin. Dakikayı şaştırmayalım. Çünkü insanlar ona göre hazırlanıyor. Ondan sonra herhalde yok bugün hoca diyor, hasta diyor. Geliyor geçiyor. Bu çok mesuliyet icap eder. Onun için önümüzdeki derste çok önemli. Bugünkü de ana tema zerre kadar imanı olan cehennemden kurtulur ama zerre kadar imanı nasıl anlamalıyız? Mevzu budur. İtikadın en mühim meselesidir. Birçok hocanın da bu konuya temas ettiğini duymadım. Çok yanlış bir anlayış var. Camide gördük, ömrede görüştük. Ama ondan sonra herif şeriatı inkar etse de ya zerre kadar imanı var. Yine cumaya geliyordu. Böyle bir şey dinde yok. Siz amelle imanı karıştırıyorsunuz. Amel imana delalet edebilir. Delalet başkadır, nişanlık başkadır, emare başkadır. Anladın mı? Amma ve lakin. Sen şimdi vitrine koyuyorsun et, içeride satıyorsun süt. Ha, senin vitrine koyduğun et, içeride et satıldığına delalet eder, işaret eder. Ama süt satıldığını garantilemez. Sen oradan bir nişan çıkarırsın. Ama içeri girip de içeride süt olduğunu görünce, kardeşim vitrine niye et koymuş dersin. Onun için adamın ağzından bir şey çıktı mı kalbinde ne itikat olduğunu anlıyoruz. Artık ağzından şeriatı inkar, bir hükmü inkar çıktıktan sonra daha efendim bura etçi ya kasap niye vitrinde et veriyor. Kardeşim içeri girdin sütü gördün hala etçi kasaptan bahsediyorsun. Onun için bunlar yanlış şeyler. Ameller emare ve nişanlıktan ileri geçmez. Bu zünner takmak bile olsa. Bu kafirin en büyük nişanını taşımak bile olsa kalpteki iman Allah bilir. Ancak dilden bir şey çıkarsa biz de anlarız. Dilden bir şey çıkar biz de anlarız. Ha bundan dolayıdır ki bir adam ömrü kilise devamlı kiliseye gidiyor geliyor. Biz bunu yarın camiye getirseler hiç de tanımıyoruz. Müslümanlığına şahitlik eder misiniz? Ben dururum. Sen de durursun. Ya camide görmedik, sıralı kilisede gördük yani. Nasıl olacak? Ama Allah indinde o adam takiye yapıyordur, gizleniyordur, bir şeydir. Mesela Allah indinde Müslüman olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Allah ona Müslümansa Müslüman muamelesi var. Kalbini Allah bilir. Ben dilinden bir şey duymadım ki. Ama görüntüde nerede gördüm? Kilise yolunda gördüm. O başka bir şey. Emaredir. Aynı bunun tersi de nerede olabilir? Cami yolunda gördüğüm adamın da içinde kafirlik olabilir. Ajandır, takıya yapıyordur veyahut efendim şeriatın bazı hükümlerini inkar ediyordur. Ama beş vakitte senden benden evvel camiye geliyordur. Ama ben bunun ağzından bir şey duymadıktan sonra cami yolunda gelip gittiğini gördüğüm için şahitlik eder misin? Ederim. Ama bu Allah'ın dindeki ilmi bozamaz. Çünkü Allah onun kafir olduğunu biliyorsa o ayrı bir şey. Ben neden bahsediyorum? Bir adamın itikadını, inancını ağzından çıkan beyanlarıyla anladığımız halde, inkar ettiğini duyduğumuz halde hala cumaya gidiyor, camiye geliyor diye zerre kadar imanı vardır diyenler İslam'dan hiçbir şey anlamamış nasipsizlerdir. Zerre kadar imanı güzel anlamadan efendim bu işi çözemeyiz. Bir alametle, iki alametle adama zerre kadar iman denmez ya. Birini inkar, hepsini inkar. Birine iman, hepsine iman değildir. Hepsine tek tek iman etmelidir. Yoksa üçe inanıyor, beşe inanıyor. Ben sana ne diyorum? 6660'ın hepsine inansa da altısını değil, birini inkar etse küllün inkar oldu diyorum. Ayet okuyorum sana zaten. Bunda zerre kadar iman kalmaz. İmam-ı Rabbani senin burada anlatmak istediği nedir? Adam bütün şirk ve küfür merasimlerine değer veriyor, kutluyor, katılıyor bilmem ne bilmem ne. Ama adam inanılması gereken her şeye inanıyor. Yaptığını da günah olduğunu biliyor. Bunu konuşuyoruz. Bunun için bunun kurtuluşu umulur diyor. Yani ne demek istiyor? Yani ebedi azapta kalmaz. Çünkü imanı var. İman bölünmeyeceğine göre imanı varsa haram olduğuna inanıyor demektir. Burayı güzel anladıktan sonra önümüzdeki dersin mukaddimesi yapılmış oldu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri başına gelen bir hadiseyi anlatacak. Yani bir kere bir hasta ziyaretine gittim diyecek. Bu çok önemli bir hadisedir. Yani meşayihtan böyle de bir şey hiç daha naklolunmuş değildir. Burada öyle bir tehlike, yani kafir merasimlerine, Noel'lere falan katılmak, kutlamanın gibi konuların yani insanı son nefeste ne duruma getirdiğine dair İmam-ı Rabbani bizzat keşfi, bizzat kendi başına gelen bir hadiseyi anlatmak suretiyle bizleri uyaracak. Ve inşallah biz de Müslümanları uyaracağız. Bir kişi belki kurtuluşuna vesile oluruz. Rabbim de bizi böylece bize acı rahmetiyle muamele eder de biz insanları kurtarmak istediğimiz için Allah da bizi azabından halas eder. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.